άκουσες τα νέα? Δεν υπάρχουν λόγια για να πούμε για τον Νίκο. Δεν βρίσκω λόγια για να πω για τον Νίκο. Και όχι εγώ μόνο, και όλοι εδώ στο χωριό. Το λατρεύομαι. Non trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisto. La pisto come custo nello spazio come giusto. Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Nome industrio della fabbrica del lustro e degli eccessi, dove colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Προσκυνάμε την εικόνα του Αγίου Οσίου Σοσιαλιστή πάντα Νικολάου Ανδρουλάκη από το χωριό κάτω εκεί στην Κρήτη. Είναι αυτό το θέμα με τις γενέτειρες σε αυτόν τον τόπο. Συμβαίνει κάτι, κάποιος καταφέρνει κάτι σε κάποιον τομέα, είτε πρωταθλητής στο τάβλι παγκόσμιος, είτε Ολυμπιονίκης, είτε να βγει πρόεδρος στο Πασόκ. Αμέσως μετά να πάνε οι κάμερες στο χωριό, να χορέψουν εκεί, να μας δείξουν τι γίνεται. Το ξέραν όλοι από μωρό, μην πω και πριν γεννηθεί, παρακολουθούν όλη την πορεία τους. Θυμάμαι και στο Τσίπρα το χωριό που πάνω στο Αθαμάνι όπως λεγόταν, που χορεύαν εκεί και τον ξέραν όλοι, τώρα κάτω στον Ανδρουλάκη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οι κριτικοί έχουν το δικό τους τρόπο να εμπιστεύονται πάντα σοσιαλιστές ηγέτες με πολύ μεγάλη επιτυχία, αν θυμηθούμε ποιους σοσιαλιστές ηγέτες έχουν εμπιστευτεί κατά καιρούς. Ο ήλιος, ο πράσινος ήλιος, θα ανατείλει το σπίτι του Νίκο, το οποίο είναι ανατολικά το πρώτο σπίτι που βλέπει ο ήλιος. Σίγουρα λοιπόν από σήμερα πράσινος ήλιος πλέει στο ψυχρό και στο σπίτι του Νίκο Τάντορλέκη. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***ας. Άκουσες, πατέρα, τα νέα? Οι ιδέες του ήταν πάντα σοσιαλιστικές για το λαό και πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ μπροστά. Αυτό είναι το σημαντικό που λέει ο κύριος και από το χωριό στο τέλος, ότι οι ιδέες του ήταν πάντα σοσιαλιστικές. Δεν είχε κάποια στιγμή, δεν είχε κάποια απόκληση ιδέα, ήταν πάντα σοσιαλιστική. Και άρα, άμα κάποιος έχει ιδέες σοσιαλιστικές, είναι αυτό πάρα πολύ καλό για το λαό. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος που πάλι Κρήτη είχε πανηγυρίσει ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Δηλαδή, πιο σοσιαλιστής δεν υπάρχει. Δεν είναι πρώτος να γίνουμε υπερπρώτοι, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν ο πρώτος και πήγαν πολύ καλά τα πράγματα για το λαό, ακριβώς επειδή είχε σοσιαλιστικές ιδέες ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα έρχεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σας καλωσορίζουμε στη βδομάδα μετά την εκλογή Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Παράταξη, έτσι θα λέγεται πια, από ό,τι καταλάβαμε, και όχι κοινά, όλα αυτά θα πάνε από εκεί που ήρθανε. Και είμαστε επηρεασμένοι από τη νίκη του σοσιαλισμού στην Ελλάδα, ένας νέος πυλώνας ανατέλει. Όλα αυτά δημιουργούν διάφορα και θα δημιουργήσουν διάφορα, μάλλον θα φανεί στην πορεία. Τα βάζουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε στο ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Παράταξη, Κινάλ και Λυπή Συγγενείς. Και κριτικοί χαρούμενοι πάνω απ' όλα και σοσιαλιστές κυρίως, γιατί πάμε στην απέναντι πλευρά που είναι, τι είναι στην απέναντι πλευρά, είναι δεξί, είναι ακροδεξί, είναι νεοφιλελεύθερη, είναι τουρλουμπούκι, ό,τι να είναι, είναι εξουσιομανής, βάλτε ό,τι θέλετε. Από εκεί λοιπόν έρχονται τα πολύ καλά νέα, γιατί όλοι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνετε στα καταστήματα, εμβολιασμένοι και μη, και δεν έχετε καταλάβει, δεν έχετε αντιληφθεί καμία αύξηση σε κανένα προϊόν. Πηγαίνετε, φορτώνετε όσο μπορεί να φορτωθεί και να γεμίσει το καρότσι, το καλάθι, και λέτε, λέμε όλοι, α, τι ωραία, λιγότερα από πέρυσι ξόδεψα φέτος σε όλα αυτά που ψώνισαν. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ γιατί ερμηνεύουμε την άποψη, τοποθέτηση, παρατήρηση του υπουργού που ακολουθεί. Αν εξαιρέσεις το κόστος της ενέργειας, το οποίο θα έρθω αμέσως μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση για ένα προϊόν στην Ελλάδα. Ναι, πλην της ενέργειας, παραλαμβάνω. Παρολογείται το. Ακριβώς. Αν βγάλεις ενέργεια, κόσμος, δεν υπάρχει. Μας ακούει ο κόσμος. Θα τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται. Μας ακούει ο κόσμος. Θα τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται. Να αφαιρέσει το κόστος ενέργειας από μέσα, ναι, δεν υπάρχει καμία αύξηση κανένα προϊόν. Ευτυχώς! Δεν υπάρχει καμία αύξηση κανένα προϊόν. Και δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ο κόσμος. Του λέει ο Σιωμόπουλος ότι μας ακούει κόσμος τώρα για αυτό που λέτε, για την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια αφορά τους πάντες. Πάνε όλοι οι μπακάλικοι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα. Δεν χρειάζεται, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξέρει ο ίδιος ως υπουργός, βλέπει τους πίνακες καθημερινά, φαντάζομαι, και έχει καταλάβει ότι δεν έχει αυξηθεί τίποτα. Παρά μόνο το κόστος της ενέργειας. Οι λογαριασμοί δεν είναι ανοίγουν, είναι προκηρύξεις τρομοκρατικής οργάνωσης πια. Οπότε θέλει πυροτεχνουργό να ανοίξει το λογαριασμό της ΔΕΗ, το πας πιο πέρα σε ένα οικόπεδο, τον ανοίγεις και όποιον πάρει ο χάρος. Σε όλα τα άλλα πάνε πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αύξηση σε κανένα απολύτως προϊόν, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος βγαίνει κάθε μέρα και βάζει τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Προχθές είχε πει για το υπερπρώτη, δεν μπορούμε να γίνουμε αφού είμαστε πρώτοι. Έχει πει ότι πάμε καταπληκτικά 10 φορές. Σήμερα είπε και ακούμε αυτό, ότι δεν υπάρχει σε κανένα προϊόν αύξηση. Θέλουμε τις δικές σας απόψεις, ειδικά για αυτό το θέμα. 2-11-10-80-8-80, αλλά όχι μιζέριες. Να πάρετε να πείτε μέσα στον Αποστόλη ότι συμμερίζεστε αυτήν την απόψη του και όντως δεν έχει αυξηθεί τίποτα. Δίνεται όσα δίνατε και πέρυσι. Υπάρχουν και κάτι επίσημα στοιχεία που λένε ότι ο πληθωρισμός είναι 4-5% και ότι θα ανέβει. Αλλά δεν δίνουμε σημασία σε αυτά, γιατί είναι η φάση που δεν δίνουμε σημασία σε καμία επιστήμη. Όπως ξέρετε, από την ιατρική, την πολιτική οικονομία, την κοινωνιολογία, και πορευόμαστε ο καθένας με τα δικά του δεδομένα. Μιλάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, και κάνει στην ίδια πρόταση, κάνει ένα συνδυασμό, ένα συγκερασμό. Βάζει στην ίδια ζυγαριά και στην ίδια πρόταση, ξαναλέω, τις απώλειες της πανδημίας με την οικονομία. Οι απώλειες μας πληγώνουν και μας πληγώνουν πολύ. Συνολικά, ωστόσο, αυτές κινούνται λίγο κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ οι επιδόσεις της οικονομίας και της κοινωνίας τους υπερβαίνουν. Τι υπερβαίνουν οι επιδόσεις της οικονομίας και πώς μπαίνει στην ίδια πρόταση με τις απώλειες της πανδημίας? Τι υπερβαίνουμε? Στο ένα έχουμε νεκρούς, στο άλλο τι έχουμε που είναι και υπέρβαση? Του το έχουν γράψει έτσι ακριβώς, επειδή θέλετε χρόνο να το επεξεργαστείτε άλλη μια φορά. Οι απώλειες μας πληγώνουν και μας πληγώνουν πολύ. Συνολικά, ωστόσο, αυτές κινούνται λίγο κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ οι επιδόσεις της οικονομίας και της κοινωνίας τους υπερβαίνουν. Ευτυχώς! Μέλιο νουστάτο τη τράνσκε, τραν τράντι, τροπι τράνσι, τη λατέρα πάρε ούνα τέλα, τη καμνίσκη βάσιλη. Προκρετήσει ρε πυρέντο όσιτη, τόσιτη, όρτινη, πιτσί και το πουντί, σωνο φόσιλη. Ξαναλέω λοιπόν, πλην της ενέργειας όλα τα άλλα δεν έχουν ανέβει. Ευτυχώς! Να το εμπεδώσουμε όλο αυτό, γιατί πάτε και έρχεστε όλο φου και φου, ακούω με όποιον μιλήσω, ακρίβεια, ακρίβεια, έχει ανέβει 10 λεπτά το ένα, 20 λεπτά το άλλο, δεν λέω για το λογαριασμό της ΔΕΗ, αυτόν καθεαυτόν, αυτός έχει πάρει 30% τουλάχιστον. Τα άλλα, τα αναγκαία, τα χρήσιμα για να ζήσει και να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Να, εδώ ο αρμόδιος υπουργός τι λέει, βγαίνει σήμερα το πρωί, γιατί αυτό το είπε το Σαββατοκύριακο, βγαίνει σήμερα το πρωί και μας περιγράφει ένα τηλεφώνημα ο Άδωνης Γεωργιάδης από ένα φίλο του από την Ολλανδία. Ένας φίλος μου, το σηκώνω, νομίζω με πήρε για χρόνια πολλά. Σηκώνω το τηλέφωνο, μου λέει καλά, τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα, ούτε στον ύπνο μας. Λέω τι έγινε, ρε, ευχαριστώ, του λέω, αλλά τι έγινε. Μου λέει είμαι στο Άμστερνταμ. Λέω μάλιστα. Ξέρεις τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Κλείνουν τα μαγαζιά. 5 η ώρα κλείνουν όλα. Τα πάντα. Νεκροταφείο. Και 8 η ώρα κλείνει και το take away. 8 και 1 μου λέει αν δεν έχει πάει να φας. Την πάτησες. Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί πεθαίνει τη πείνα. Καταχνιά, σκοτεινιά, κλειστά φώτα όλοι σπίτια τους. Μαυρίλα. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ. Λόγω κυβέρνησης. Εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ. Λόγω κυβέρνησης. Έχουμε χθες είχαμε ανοιχτά τα μαγαζιά Κυριακή. Γίνεται τζίρος, διατηρούνται θέσεις εργασίας. Καμία σχέση με τις περσινές. Στην Ολλανδία πια δεν έχουν ζωή, όπως καταλάβατε. Πεινάνε στην Ολλανδία, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και του είπε ο φίλος που είναι στο Άμστερνταμ, γύρευε τι έχει κατεβάσει, ότι βλέπει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ως κυβερνησάρα. Έτσι το περιέγραψε σήμερα το πρωί. Νιώθουμε όλοι περήφανοι, τυχεροί πάνω απ' όλα που έχουμε κυβερνησάρα, που δεν πεινάμε όπως οι Ολλανδοί, γιατί πεινάνε, κλείνουν όλο 8 η ώρα και πρέπει να έχει φάει μέχρι τις 8, 8 και ένα, μα πας η πείνα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Δέρνει, ενώ εδώ ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, ανοιχτά τα καταστήματα. Πού να του πει τώρα κάποιος εκεί, τι να του λέει ο οικονόμου που συμπλήρωνε από κάτω λόγω κυβέρνησης? Θα μπορούσε να του πει ότι επειδή έχουμε την κυβερνησάρα, οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι ανά εκατομμύριο από την Ολλανδία. Ακριβώς επειδή έχουμε κυβερνησάρα. Αλλά δεν του το έθεσε κανείς αυτό το θέμα, γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και έχουμε σάντουιτς, delivery, πίτσες, σουβλάκια και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά καλύτερο σε όλο να περιγράψει ακριβώς όμως τι συμβαίνει είναι αυτός που ακολουθεί. Φίλες και φίλοι, γνωρίζετε καλά πως τους 71 μήνες που ηγούμε της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα μας άλλαξε ριζικά πρόσωπο. Αλλά στους 29 από αυτούς που η παράταξη βρίσκεται στην κυβέρνηση, αλλάζει πρόσωπο και η πατρίδα. Μπράβο τους! Η Ελλάδα έχει επανακτήσει το ψέμα, την κοινωνική συννεφιά και την οικονομική καθήλωση. Ξαναλέω λοιπόν, πλην της ενέργειας όλα τα άλλα δεν έχουν ανέβει. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός μας, κοινωνική συννεφιά και κανονική εγώ βλέπω, γιατί έρχονται τα σύννεφα εδώ τουλάχιστον στο Πειραιά, δεν ξέρω τι γίνεται παραπάνω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε και έκανε παρομοιώσεις που ταιριάζουν απολύτως στο κόμμα. Οπισθοδρομική κομπανία είναι η Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικό συγκρότημα. Εξαιρετικό συγκρότημα. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Κυβέρνηση κουρελού. Εξαιρετικό συγκρότημα. Οπισθοδρομική κομπανία είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την παρομοίωση διάλεξε. Δεν είπε την Αθηναϊκή Κομπανία ή τη Ρεμπέτικη που κάναν τότε καριέρα ταυτόχρονα, δεκαετία του 80. Διάλεξε την Οπισθοδρομική Κομπανία. Είπε και άλλα. Μίλησε, επειδή βγήκε ο Ανδρουμπλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό έγινε και η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ώστε στα μέσα ενημέρωσης να παίζει και δήλωση του Πρωθυπουργού για να μην επισκιαστεί μόνο από τον Ανδρουμπλάκη το θέμα. Και η επικαιρότητα κυρίως και τα θέματα. Βγαίνει λοιπόν, επειδή λέει ο Ανδρουλάκης γυρίστε όλοι πίσω, Πασόκι που έχετε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχετε πάει στη Νέα Δημοκρατία, δεν λέει υπουργούς, εννοεί τους ψηφοφόρους, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι, γιατί έχουν ένα λάνθαστο κριτήριο, κινούνται μεταξύ αυτών των κομμάτων, που σημαίνει γερή βάση από κάτω, ρίζες και θέληση και άποψη για τα πράγματα. Επειδή λοιπόν το λέει ο Ανδρουλάκης, αισθάνεται την ανάγκη να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το λέει με τον δικό του τρόπο. Να ομπλουτίζετε και το οπλοστάσιο. Ελάτε να τα πάρετε! Να ομπλουτίζετε το οπλοστάσιο των ιδεών μας. Ελάτε! Ανοίγοντας τα παράθυρα των γραφείων μας. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Σε κάθε θετικό από τα ρεύματα των καιρών. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Αλλά ανοίγοντας και τις πόρτες μας σε όποιο πολίτη θέλει να συναντηθεί μαζί μας. Μπαμπά, μπαμπακά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ. Σας ευχαριστώ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου έρθουνε. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Σας ευχαριστώ. Ανοίγουν λοιπόν πόρτες και παράθυρα, ρεύμα θα κάνει, πάει και για αέρα πολύ. Τις κουρτίνες να προσέχουν, μην κουνηθούν, κάνουν ζημιές κουρτίνες, ρίχνουν τα μπιμπελό κάτω και γίνεται χαμός. Αυτά λοιπόν με τα κόμματα που ανοίγουν πάντα πόρτες και παράθυρα για να μπει ο φρέσκος αέρας και πάντα εφαρμόζουν τις πιο αναχρονιστικές πολιτικές. Στα λόγια είναι πολύ καλοί και προωθημένοι ότι θα φέρουν το σύγχρονο, τον αέρα το φρέσκο, τον κοπανιστό με τις ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και καλούν πάντα τον κόσμο να συσπηρωθεί, να επανασυσπηρωθεί με τις νέες αρχές και την αναζήτηση του καινούργου και της καινοτομίας. 50 χρόνια που τα παρακολουθώ, αυτό ακριβώς ακούω συνέχεια από αυτά τα κόμματα και όταν έρθει η ώρα να ανέβουν και να κάτσουν στην καρέκλα της εξουσίας εφαρμόζουν ό,τι πιο αναχρονιστικό υπάρχει με τον πιο αυταρχικό τρόπο. Με διαβαθμίσεις βεβαίως, γιατί δεν είναι ακριβώς όλοι οι ίδιοι. είναι λίγο παρόμοιοι ή όμοιοι. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης χθες, μόλις νίκησε έξω από τα γραφεία του Πασόκ, να βγάλει τον επινίκιο λόγο και φωνάζουν από κάτω ένα σύνθημα, αυτό με το τρέμει η γη, που ναι, μεν μπορεί να είναι σύνθημα της ΠΑΣΠ, αλλά παραπέμπει σε άλλου τύπου κόμματα. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μόνος νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη. Δεσμεύομαι να μετατρέψω τη μεγάλη νίκη της παράταξης σε μια νίκη της πατρίδας. Γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, Χριστός, της κοινωνικής δικαιοσύνης, λίγο νερό, παιδιά, νερό, και της εθνικής αξιοπρέπειας. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Να είστε καλά και καλό μας αγώνα. Να είστε καλά. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι μ***ας. Αυτό το λέει άμα κοιτάζει γύρω του. Αν κοιτάζει τον καθρέφτη, μάλλον δεν το λέει. Αλλά κοιτάζει γύρω του και το πιάνει στην ατμόσφαιρα και λέει: μάλλον είμαι. Ας το μοιραστώ και με τους άλλους. Είναι ο Γιώργος ο αγαπημένος μας. Ποντάραμε σε κουτσό άλογο. Εμείς θέλαμε τον Γιώργο Παπανδρέου και για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και για πρωθυπουργό της χώρας. Είναι πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Τον έχουν ξεχάσει, δεν θέλει κανείς να αναλάβει. Ποιο σοσιαλισμός και ποια διεθνής τώρα. Και θα τον θέλαμε και πλανητάρχη και γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Είδε και από είδε και αυτός χθες, έχασε και πήγε μετά και σε μια ταβέρνα και χόρευε κάτι ζεϊμπέκικα με το συνεφιασμένο Κυριακή. Χάλια εντωμεταξύ το ζεϊμπέκικο, εκείνο με το τζεμ κάποτε ήταν καλό. Το χθεσινό δεν ήταν και τόσο καλό. Δεν ξέρω τι φταίει μετά την ντούμπα με την αλυσίδα και το ποδήλατο. Έχει χάσει αυτή την ικανότητα, ίσως τη μόνη, που είχε στους χορούς και κυρίως το ζεϊμπέκικο. Σταματάμε όλα αυτά όμως, γιατί μας προκαλούν να μηδίαμε ένα γέλιο, γιατί έχουμε. Σοβαρή εξέλιξη και αλλάζουμε τελείως κλίμα, συννεφιά, μουντάδα, γιατί κάποιος συνάνθρωπός μας κλαίει. Είναι εξαιρετικά λυπηρό, δραματικό ότι πεθαίνουν τόσο από την ημέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ κλαίω, πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ κλαίω, πραγματικά είναι φοβερό. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Η δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε, κύρα δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Στοράχτα μείνεις εσύ. Το σκυλάκι στο τέλος, πάντα έτσι τελειώνει αυτό το τραγούδι. Μας έρχεται από την Ιταλία και ακούσαμε ότι κλαίει. Ψεύτικη δήλωση τελείως, εντελώς επιφάνεια, επιδερμίδα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεχόμαστε ότι σαν άνθρωπος ο καθένας μπορεί να λυγίσει, να κλάψει με όλα αυτά που έχει προκαλέσει με την πολιτική του. Γιατί πολλοί από αυτούς τους νεκρούς οφείλονται, ποτέ θα το μετρήσουμε όλο αυτό, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, οφείλονται και σε αυλεψίες, παραβλέψεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Απραγίες αυτής της κάθε κυβέρνησης, αλλά εν προκειμένου της συγκεκριμένης. Σαν σήμερα το 1943 σημειώνεται στην Ελλάδα το ιδεχθέστερο έγκλημα από τους Ναζί. Στα Καλάβρητα βεβαίως, εκεί θα πάμε. Η μνήμη έρχεται σε τέτοια γεγονότα και πάντα είναι ζωντανή. Τους βάλαμε όλους εδώ πέρα στο χωριό, απ' έξω είχαν στήσει το πολυβόλα δεξιά και αριστερά και κατόπιν πέντε τέρα μέσα με τα πιστόλια στα χέρια. Χαιρομοπίδες πανασμένες εγώ και λέει έξι διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τους επηρεάσω. Βγήκε ο τελευταίος ο παπάς με τον Τίμιο Σταυρό στο χέρι απ' έξω από τον χρόνο. Του είπε: εσείς είστε βάρβαροι, εσείς τι μου πού είναι, δεν έχεις στρατιωτική, του λέει: τι άτρικα, τι μου υποσχέθηκες. Και τον υπηρεφάνισαν και τον σκότωσαν και αυτόν μαζί με τους άλλους. Και πραγματικά φτάσαμε πάνω στον τόπο και βλέπουμε ξαφνικά να καίγεται η πόλη από άκρου εις άκρου. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Τένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Με τα 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Όταν τελείωσαν την χαριστική βολή, έφυγαν τραγουδώντας από τον τόπο της εκτελέσεως. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιπίγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με εμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Και είναι εσυνεχεία τα Καλαβρίτα. Πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις αιστείες τους τραγουδώντας. Πόσα χρόνια δισεκτά μέσα σε μια ώρα βάσταξες σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Όσα βόλια σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολιθιά. Δεν θα ξεχάσω τη μητέρα μου σκεπασμένη με ένα μαύρο μπατήλι που έκανε χρόνια να το βγάλει. Ακόμα μέσα στην εκκλησία θυμάμαι η δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδόνα το κατά μεσήμερο. Κάλεσε το χάροντα σε κρυφόν αγώνα. Πες και στη χαροντίσα να σε λυπηθεί. Πρώτα πιάσανε τον παπά, δεν ξέρω ποιος, και τον χτυπήσανε. Γιατί ήσαν και προδότες μέσα, κύριε. Ήσαντε Έλληνες προδότες μέσα. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουμε μάνες και παιδιά. Παίζει τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Αυτά τα τραγούδια θέλουμε να ακούσουμε και να είναι και μέρα αναστάσιμη, όχι σε οποιαδήποτε μέρα. Μέρα πραγματικά αναστάσιμη, όχι αυτές που έρχονται κάθε 4 χρόνια με την ΚΑΛΠ και τα πανηγύρια και η χωρή και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις. Εγώ να σε ακούσω καιρό μου λείψες, αλλά από ό,τι σε παίρνω γίνεται της πουτάνας, δεν μπορώ να βρω με τίποτα γράμμα. Βρήκες τώρα, τι παραπονιέσαι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω, απλά θα πω στους φίλους Πασόκους που ψηφίζουν και θα μας πούν τη Δευτέρα. Για τον Παπαδρέο τα ξέρετε, τι λαμπρό ταλέντο είναι. Δεν ξέρεμος, we will win. Το ληστής είναι με ήταν, σοσιαλιστής είναι ο Γεωργάκης. Αχα, μίλα μου. Είμαι σοσιαλιστής. ναι, κατάλαβα. Είμαστε ληστές και δημοκράτες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Λοιπόν, και ο ειδικά το μας βάλει στο δωμάτιο με πλαστά στοιχεία. Και να δώσω μια ευχή τώρα που είναι κρυφή. Και εκεί πλαστά στοιχεία. Στην Ευρώπη μπήκαμε πλαστά στοιχεία. Και στο δωμάτιο με πλαστά στοιχεία. Παντού πλαστά στοιχεία. Εσύ φτύρπια. Και στις εκλογές με πλαστά στοιχεία. Αποκλείεται. Πλαστά. Ναι, να δώσω μια ευχή. Μήπως είναι πλαστοί οι άνθρωποι, σκέψου το λίγο. Οι άνθρωποι που τους έβγαλαν, μήπως είναι πλαστοί αυτοί. Όχι, οι άνθρωποι που τους έβγαλαν. Σκέψου το λίγο τώρα, μην μου το ξεπετάς έτσι. Άκου, οι άνθρωποι που τους έβγαλαν. Μην μεγαλώνεις τώρα γιατί το πάμε αλλού. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν τους ψήφισε για να κάνουν αυτά που κάνουν. Τους για άλλο λόγο. Τώρα από εκεί πέρα... Γιατί ας πούμε, τους ψήφισε για να. Δεν είχαν δείγματα γραφής και ελπίσαν κάτι άλλο. Άι παράτα μας. Τέτοιος είσαι και εσύ, κατάλαβα. Γεια σου Αποστόλη. Εδώ Μόσχα, Μόσχα. Μόσχα. Ρούσια. Ρούσια. Рассветали яблони и груши. Рассветали яблони и груши. Και πες κι άλλα, κι άλλα το θα έχω εκεί. Παπλιλί του μάνι να τρυτκόι. Παπλιλί του μάνι να τρυτκόι. Βίχα δίλα να μπερε κατιούσα. Βίχα δίλα να μπερε κατιούσα. Να βυσό κυμπέρεκ να κρουτόι. Προχωρήσει πολύ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ξέρω. Θέλω να πω. Τα Ρώσικα τα έχω πια πέμπτη γλώσσα. Και με τον Λοβέρδο που τον κατέστρεψε ο ΓΑΠ. Κατέστρεψε εμένα καταρχάς. Ο κύριος Παπανδρέου έτσι. Κατέστρεψε εσάς. Προφανώς. Εμάς μας κατέστρεψε ο Μητσοτάκης. Ήρθε χθες και έκατσε προχθές μάλλον και μιλούσε εδώ πέρα με τον Πούτιν. Ναι. Και, μετά, και δεν ήξερες εσύ πλήμα... Πούτιν κεφαλή κλείνει. Καταπληκτικό. Καλό. Ωραία, και λίγα λες. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτόν ενώ είχαμε συν 20, κάναμε μπάνια, οι κοπέλες τα μπικίνια, σήμερα μείον 15. Μας κατέστρεψε. Μας κατέστρεψε ο Μητσοτάκης. Οπότε δεν είστε η περίπτωση της Αγγλίας που τον θέλετε εκεί για πρωθυπουργό, νομίζω. Όχι, όχι. Να okay. Και εδώ πέρα με τον Πούτιν είχαμε την 20 λιακάδα και κάναμε μπάνιο στη θάλασσα στη Μόσχα. Μπράβο. Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα! Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Έχει καλή θάλασσα η Μόσχα. Θάλασσα δεν λες τίποτα. Έχω ακούσει απίστευτες παραλίες. Η παραλία, το Σαντροπέ, η. Ποιο άλλο ρε παιδί μου, η Λούτσα. Ναι, ναι. Δεν πιάνονται αυτά μπροστά. Μπορεί να πα. 4 ώρες το αεροπλάνο και. Το Σαν Σεμπαστιάν, ξέρω, ξέρω. Ναι, 4 ώρες το αεροπλάνο και είσαι κάτω, Κρήτη. Και κάνεις μπάνιο, τι πρόβλημα θέλει. Σωστό. Γιατί αν ξεκινήσεις από εδώ να πας στη Λούτσα, πόση ώρα θα κάνεις, νομίζεις. Αν εξαιρέσεις το κόστος της ενέργειας, το οποίο θα έρθω αμέσως μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση για ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πλην της ενέργειας, μα αναλαμβάνω παρολογείτε το. Ακριβώς. Αν βγάλεις την ενέργεια, μετά δεν υπάρχει. Μας ακούει ο κόσμος τώρα. Θα τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται. Ξαναλέω λοιπόν. Πλην της ενέργειας, όλα τα άλλα δεν έχουν ανέβει. Ο κόσμος δεν ξέρει. Ξέρει ο ίδιος υπουργός. Δεν χρειάζεται η γνώμη του κόσμου, γιατί τα ξέρει ο ίδιος υπουργός. Γι' αυτό είναι υπουργός. Επειδή ακριβώς τα ξέρει. Έχουμε νικήσει, τα έλεγε ο πρωθυπουργός προχθές. Θυμηθείτε. Μεταναστευτικό στον Εύρο και στα νησιά. Εθνικές απειλές. Πανδημία και φυσικές καταστροφές είναι μόνο κάποιες από αυτές. Και σε όλες, η πατρίδα αντέδρασε, αμύνθηκε, οργανώθηκε και τελικά νίκησε. Είχα! Νίξαμε! Στον αόριστο. Νίξαμε. Νίκησε η πατρίδα. Αναφέρει τρία στοιχεία. Ας αφήσουμε τον Εύρο λίγο στην άκρη και λέει μετά πανδημία και φυσικές καταστροφές. Πανδημία, έτσι είναι η νίκη. Έτσι νικάει μια χώρα. Να ανεβαίνει κάθε μέρα που περνάει το μακάβριο κατάλογο σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν πάμε παραπέρα. Να ανεβαίνει και να καλπάζει. Έτσι είναι η νίκη. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ως νίκη. Στις φυσικές καταστροφές, ποια ακριβώς είναι η νίκη στη Βόρεια Εύβοια? Ότι μείνανε κάτι πεύκα στην άκρη, όπως κοιτάς το χάρτη. Στη Βαριμπόμπη, ποια ακριβώς ήταν η νίκη για τις φυσικές καταστροφές, λέμε. Η φρεγάτα ΚΤΕΛ, προχτέ όχι ΚΤΕΛ, αστικό λεωφορείο. Στη Συγκρού κάτω στον Κόμβο, τι ακριβώς νίκη, ποια νίκη είδε εκεί, επειδή είχαμε φυσική καταστροφή. Αυτά τα ωραία, έτσι το βλέπει, νίξαμε λοιπόν, και αφού έχουμε νικήσει, πάμε να ακούσουμε και τον νικηφόρο λαό. τα σχεδόν 10 δισεκατομμύρια των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των στρατηγικών επενδύσεων δεν είναι στεγνά νούμερα. Μεταφράζονται σε νέες χειροπιαστές δουλειές. 4,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία, ρεκόρ των τελευταίων 11 ετών. Σε λίγο λαός, γιατί προηγείται ο Πρωθυπουργός προφανώς και εδώ τον ακούσαμε πάλι μιλώντας στη Νέα Δημοκρατία προχθές στην Επιτροπή να λέει ότι έχουμε ρεκόρ θέσεων, βέβαια τις έβγαλε πολλές, σαρδάμ έκανε, 4,1 εκατομμύρια όταν ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός σε αυτή τη χώρα είναι 4,5 εκατομμύρια. Διόρισε, έφτιαξε δουλειές, καλές δουλειές, καλοπληρωμένες για 4,1 εκατομμύρια. Δεν βαριέσαι, χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω, δεν κατάλαβαν καν τι είπε. Σου λέει μπορεί να έχουμε κάνει και 4,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και έτσι πέρασε. Τώρα ο λαός ο Νικηφόρος. Να σου πω κάτι. Θέλω να κάνω μία δωρεά στο Υπουργείο Θεραπείας. Στο Υπουργείο Θεραπείας. Ναι, αυτό. Τι είναι. Α, το ψεκασμένον αυτόν, ναι. Πρέπει να σου πω ότι είναι, λέει, ένα Υπουργείο για το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Και όσοι έρχονται να ψωνίσουν εδώ μπορούν να πληρώσουν με πέτρες. Φροσοδία. Λέει, ας πούμε, ότι ένα κρασί, τέσσερις πέτρες. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχω ένα φορτηγό μπάζα. Έχει μέσα και κοτρώνες. Έχει και ψηλά. Έχει και καρμπίλι για να δίνουν και ρέστα. Για τα ρέστα. Έχει πολύ πράγμα. Βλέπω αυτό τι είναι. Σαν να ληστεύουμε. Το νομισματοκοπείο να πούμε. Τι είναι αυτό, είναι Casa de Papel. Una mattina mi sono svegliato. Αλλά θέλω να με βοηθήσουν σε κάτι, γιατί έκανα το εμβόλιο και εκτός από την παρενέργεια αυτή σου λέω που έχω συνέχεια στήσει να με θα με χωρίσει η γυναίκα μου να είμαι τέλος πάντων. Θα σε χωρίσει γιατί, επειδή είναι σηκωμένο? Όχι, αλλά δεν μπορεί κάθε μέρα να είμαι. Τι κάθε, γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα επειδή είναι σηκωμένο, υπάρχουν και άλλες χρήσεις. Τι να κάνω να είμαι, κάτσε να σου πω τώρα. Βάλ τις πετσέτες να στεγνώσουν, τι να κάνεις, βάλε κάτι. Έχω ανοίξει τρύπες στο στρώμα να είμαι και είναι και ακριβό. Το στρώμα? Ναι. Θέλω και αποζημίωση. Θα κάνω μήνυση στην εταιρεία που το εμβολίου να μου αποζημιώσει το στρώμα. Αλλά άκου να δεις τι άλλη παρενέργεια. Πήγαινε κοιμήσου στην άμμο, τι να σου πω. Όταν έκανα το τρίτο εμβόλιο, μου δημιουργεί ρε Αποστόλη μου πολλά αέρια. Εν τω μεταξύ με αυτά τα αέρια, άκου να δεις τι έχω πάθει. Μαστουρώνω και βλέπω φίλο μου το σατανά. Όπα, σύνθετη η ιστορία σου. Ναι, για πες. Βλέπω το σατανά και με βάζει και κάνω μία πράξη. Τι? Η οποία είναι μεγάλη αμαρτία. Το τάκα τάκα τι κάνεις? Την παίζω να. Α, καλά κατάλαβα. Θα τον παίξω κι εγώ. Την παίζω, το μεταξύ θέλω βοήθεια σου λέω εσύ να πάρεις την υπουργό εκεί πέρα. Ναι. Γιατί έχω και αυτή τον παίζει. Έχω αφιδατωθεί. Τι έγινε, παιδί μου? Τι, μιλάμε για μεγάλη παρενέργεια. Εσύ έχεις προσωπικό δράμα ξετυλίγεται μπροστά μου τώρα. Σου λέω είναι φοβερή παρενέργεια αυτή και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι λέει, είναι... φίλε μου, τι σου έτυχε και σένα τώρα, ρε παιδάκι μου? Να με βοηθήσουν εκεί πέρα να το ξεπεράσω αυτό. Ναι, θέλεις να το ξεπεράσεις, μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται? Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Συν τη άλλη, σου λέω είναι και μεγάλη αμαρτία, ξέρεις, η μαλακία είναι αμάρτημα. Όχι, γιατί κάποια φορά η μαλακία είναι υγεία, είναι και αυτό. Η μαλακία είναι υγεία. Εντάξει, αλλά είναι και αμάρτημα όμως. Αμάρτημα, ξεαμάρτημα, τώρα τι να κάνουμε, δεν κάτσουμε τώρα, εντάξει. Και δεν γίνεται. Αμαρτία, αμαρτία, αλλά πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Κάθε μέρα να βλέπω τον σατανά. Πώς είναι, πώς μοιάζει, είναι σαν τη Σαμπουτζάκη που λένε ή όχι? Όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι όπως είναι οι ηθοποιοί που παίζουν το σατανά. Ναι. Όπως βλέπουν το Χριστό και βλέπουν τον ηθοποιό που έπαιζε το... Αχα, το... κατάλαβα, ναι, εντάξει. Ο Χριστός Χανασταυρών, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Είναι... Κατάλαβα, έλα, μακρηγορήσαμε. Λοιπόν, δεν είναι καταλήγει κάπου, δεν το έχεις ετοιμάσει καλά, καλά είναι. Έλα, να είσαι καλά. Με παρακαλώ. Έλα, θα βρούμε λύση, θα βρούμε λύση. Λύση. Θα φέρουμε ένα χεράκι βοηθείας. Ρε μαλάκα, Ανδρέα, βασίστηκε στους Νεοδημοκράτες την Κυριακή να σε ψηφίσουνε. Ψήφισε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση του ναι, ΠΑΣΟΚ? Ναι, ενώ δεν ψήφισε της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε. Αυτοί πάνε για φαγητό, πάνε σε καμιά ταβέρνα, σε κανένα ρεστοράν. Νόμιζε ο Λοβέρδος τώρα, επειδή ψηφίζει τα νομοσχέδιά τους. Πώς κατάλαβες ότι λέω για τον Λοβέρδο? Μαλάκα. Κατρία, δεν είπε. Και επειδή χτυπάει τη ρακέτα με τον Άδωνη, σου λέει θα στείλουν τον μηχανισμό. Δεν πήγε καλά. Επειδή είμαι εγώ παλιά καραβάνα, τη δεκαετία του 80 βγάλανε τα λεωφορεία από την Κάνικο που είχαν αφετηρία και τα πήγανε στη Βίλα Καζούλη πάνω στην Κηφισιά. Βίλα Καζούλη, πιανού. Οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχναρε φίλε τη Φανή. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει. Ξέχναρε μπίλη τη Φανή. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, στη Βίλα Καζούλη που λες είχαν κάνει κηφισιώτες διαμαρτυρία με γούνες, ρόλεξ και είχαν γράψει τότε εφημερίδες η διαφήμιση λέει της γούνας και της ρόλεξ. Βέβαια δεν πέρασε τίποτα από όλα αυτά. Η αφετηρία ξεκινάει εκεί από το Ζερίνιο απέναντι. Αυτή είναι η Βίλα Καζούλη. Νομίζω ότι κάπως έτσι λέγεται. Κατάλαβε δηλαδή και βασίστηκε τώρα ο Μαλακατρέας στους νεοδημοκράτες τώρα να τον βγάλουν. Ρε πόσο τυρόγαλο είσαι, ρε, για να πω τίποτα άλλο. Σε αυτά τα πρώτα δύο δύσκολα χρόνια όμως έγιναν πάρα πολλά. Η χώρα απέκτησε νέο σύνταγμα. Οι θεσμοί λοιπόν αποκαταστάθηκαν και λειτουργούν από νέες μορφές αυταρχισμού και λαϊκισμού. Δεν είναι λίγο να το βάλουμε στα σύν και αυτό γιατί έχουμε νικήσει, θυμίζουμε προηγούμενη δήλωση. Προχθές το Σάββατο είχε ένα γλυκό αεράκι εδώ στην Αττική, είχε πολύ ωραίο καιρό. Και πάει κάποια στιγμή το συνεργείο του Αλφα, ο δημοσιογράφος και κάμερα, να καλύψουν το πολύ γλυκό αεράκι. Δώστε μου εικόνα, κάνουμε μια μικρή πέρβαση τώρα, λέει. Γιώργο, πάμε, φέρε μπροστά εικόνα. Να ανωτιάς, παιδιά, λέγε Γιώργο. Βλέπετε με τη βοήθεια του Γιάννη του Λατσιωτάκη τι επικρατεί εδώ στο Φλίσβο. Η θάλασσα βγαίνει και 20 και 30 μέτρα έξω. Τα κύματα φτάνουν και 3 και 4 μέτρα, μιλάμε για 9. Μποφόρ, είδαμε τα κύματα να φτάνουν. Εδώ στο κυματοθράφστη με τον Γιάννη να φτάνουν και 15 και 20 μέτρα ψηλά. Βλέπετε το κυματισμό, δεν μπορείς να πλησιάσεις. Βλέπετε τη θάλασσα τώρα πόσο έξω αυτό είναι βγαίνει. Το ξεκίνημα να πόσο πούμε. Τώρα ξεκινάει η κακομεκαιρία, Γιώργο. Ακριβώς τώρα μας καλύπτει, μας κάλυψε. Και βράχηκε και βραχικύκλωσε. Στεγνώστε, βγαίνουμε μετά το διάλειμμα. Πού ακριβώς θα στεγνώσουν? Ήρθε το κύμα και τους πήρε. Πού θα στεγνώσουν? Υπάρχει στεγνοτήριο δημοσιογράφου, καμεραμάν. Για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί μετά το διάλειμμα κρατάει 3-4 λεπτά, θα πρέπει να είναι στεγνοί να συνεχίσουν. Αυτά ήταν πολύ ωραία λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Με αυτά, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Όλα, soy el Fusekis de Catalunya. Όλα, Fusekis, ο Fusekis Καταλωνίας είσαι. Ο Fusekis de Catalunya. No soy. Α, θα ήθελες να είσαι. Πώς? Lo que hace tu hija los. Εσύ στην καλύτερη είσαι ο Πορφύριος Fusekis. Μέχρι εκεί είσαι. Soy Dais, no soy Boracho. Κυρία Στελάκη, μου είσαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι Dais. Να σου πω, τι κάνεις, καρίνιο μου. Σ' άκουσα που με είπες μαλάκα στον άλλο να. Μαρίκα, με κάγω εν του μικρόφωνο ή του μπιγότε. Τσολιά ντε μιέρδα. Τώρα σε λέω καρίνιο όμως. Και τα αρχίδια μου. Α, περδόν, όλο εσκουτσέ. Περδόν. Εστράγω στον μπράβο και με βρίσκω. Λέγε μπρε μαλάκα, τι θες. Τίποτα, ήθελα να πω ότι δεν είμαι ο Φουσέκης φυσικά. Σιγά μην είσαι ο Φουσέκης. Έχω καταλάβει τι νούμερο είσαι. Αλλά έχει τριζόνια εδώ πέρα και έρχεται κάθοδο ελικοειδών και στην Καταλωνία. Έχει πρόβλημα το λεωφορείο, την επίθεση σομπρέρο. Ναι, ναι, τσίπησε τον οδηγό ένα μπάμπουρα, τον πιλότο. Ναι, τον έχει τσιμπήσει τη Διφτιώκος και ο Μπάμπουρας, λέμε. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ καλά, ευχαριστώ που μου τρως το χρόνο. Δεν θα με βρίσεις. Κοχώνες, ήχο δε λαγράδε πουτα. Και δεν τάμ πορκούλο. Have you been to Samos? Have you been to Samos? See you. You have not been to Samos. No, you have not been to Samos. Έχω να πω κι άλλα τέτοια χειρότερα. Εσύ το του Αμπαρσελώνα. Εγώ του Αμπαρσελώνα, εγώ έχω πάει Πεδρέρα, Πάρκο Κουέλ. Για κοχονέρα σε κόβω, Μαρίκα. Μπαρσελονέτα, μαλάκα. Μπαρσελονέτα στους γυμνιστές ή στους γυμνιστές θα πάω, στους κανονικούς, σαν όμως θα πάω. Ωραίος. Αλλά πρόξιμα, βες να μου το πεις και εμένα, ε. Πρόξιμα παράδα, άσε με τώρα. Θέλω να μου δώσεις τρεις εικόνες για το έργο της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης άρας, μάλλον. Ωραία. Η μία εικόνα είναι Βόθρος. Ναι. Έτσι, κάτω εικόνα. Το κάνω. Ναι. Εγώ την πρώτη εικόνα έχω τον Κυριάκο που προσπαθούσε να περπατήσει και δεν μπορούσε να βάλει τη ζακέτα του. Τι είναι αυτό, καινούριο? Όχι, δεν είναι αυτή η εικόνα από Κυριάκο. Η άλλη εικόνα είναι παραλία. Εκεί θα κάνεις τη σύνδεση με Κυριάκο. Ναι. Παραλία. Όχι, εγώ τη δεύτερη εικόνα που έχω ήταν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο έργο του Πικάσο. Αφού μωρή τις έχεις τις εικόνες, τι με ρωτάς? Όχι, εγώ τις έχω, προσπαθώ να δάνεισαι μέσα στο μυαλό μου. Γιατί να είμαι μέσα στο μυαλό σου? Παράνοια. Παράνοια, πραγματικά. Αν θα μπορούσα να είμαι σε ένα μέρος σώματός σου, δεν θα ήταν το μυαλό σου αυτό. Σωστά, σωστά. Για λέγε. Λοιπόν, και η τρίτη εικόνα είναι από καΐδια. Σωστά. Γενικότερα. Σωστά και μην το περιορίσουμε στο βουνό. Mm-hmm. Στα πάντα από καΐδια. Στην υγεία, yeah. στην παιδεία, στο βουνό, στα ναι, δικαιώματα, ναι. όπου ναι. θες. Ναι, εμένα η τρίτη μου εικόνα ήταν το βλέπεις στην Ικαρία. Οπότε όλα αυτά συνδυάζονται με έναν τρόπο. Ναι, έχεις δίκιο. Ωστόσο, μέσα στο μυαλό σου δεν κατάφερα να μπω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά είμαι κοντά. Είμαι κοντά στο δικό σου. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Πήρε η γυναίκα από την εστίαση εσένα ρε σκατόπλο ρε και της λέει να δώσει τα λεφτά πίσω τα 7 ευρώ σε κέρματα. Πόσα λεφτά ήταν η διαφορά? 7 ευρώ. Εγώ θα το πέταγα και όλα στα μούτρα. Αυτό θα κάνω σήμερα. Αλλά μην πάρεις 5 ευρώ και 2 ευρώ. Πήγαινε κάτω ψηλά με 10 λεπτά πέτατα. Πόσο μαλάκας είσαι ρε. Στο κούτελο κοπέλα πάνω μου, κοπέλα μου μια καταγγελία στο ΙΚΑ είναι 10.000. Να του φύγει ο Κλανιάς, θα σε θυμάται για όλη τη ζωή. Κάντου μια καταγγελία του αλήτη. Ακούς το μαλάκα τον Μπαρμπαγιάννη που σου λέει ρίξ' του κέρματα. Γάμισε τον, 10.000 είναι το πρόστιμο. Ναι, αστυνομικό τμήμα Σκοπύρου εκεί. Ναι, παρακαλώ. Ναι, αξιωματικός υπηρεσίας, πείτε μου. Ναι, κοίταξε κυρία μου, είμαι Αλβανός, έχω σκοτώσει κανένα δεκαριά, έχω βιάσει όλους τους δεκαριά και θέλω μια ταυτότητα. Βεβαίως, βεβαίως, να το κανονίσουμε. Να γράφει ότι θέλω Μιχάλη και Χρυσοχοίδης όμως για να μην έχω θέμα γιατί περνάει αυτό το όνομα. Κατάλαβες, να μπορέσω να κάνω και άλλα τέτοια. Μην αγχώνεσαι, όλα θα τα κανονίσουμε. Λίγο περιποιήσου τον εαυτό σου να μην μοιάζει με τον παλιό. Ξηρίσουν μια πλαστική, κάτι, βάλε κραγιόν. Πόσο θα μου κοστίσει, κυρία μου? Έλα, θα τα βρούμε τώρα, μην αγχώνεσαι. 50 χιλιάρικα φτάνουν, ναι. Θα βρούμε τώρα, μην αγχώνεσαι, σου λέω. Ευχαριστώ πολύ, γεια μας. Άντε, γεια.